فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan weerar jidgal ah oo loo dhigay ciidama Itoobiyaan ah kuwaas oo marayay gobolka Bakool. warar dheeraad ah oo laga helayo dagaallo dhowr jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Bacaadweyn ee wilaayadda Mudug. warar la xiriira dagaalkaasi ayaad dhegaysan doontaan. shirkadana madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhacay Muqdisho yaa ka hadlay shirkaasi, qayb ka mid ah codadka la jeediyey ayaad dhegaysan doontaan. qodobadaas iyo kulan beesha saruur ay ku yeelatay wilaayadda Mudug, laguna gurfeeyey in beesha ay u diyaar garowday iska difaacidda duulaanka iyo ciidamada dowladda ku soo qaadeen deegaanada ay beesha degto ayaad dhegaysan doontaan. oo mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وطبعاً كبش ربيع الأول سنة دكون أفر بقل afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka. dagaallo culus oo lagu jabiyey ciidamada dowladda ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada Bacaadweyn ee wilaayadda Mudug. dhowr jeer ayaa askarta dowladda halkaa lagu jabiyey, waxaana laga dilay 15 askari, dhaawacuna waa 24 kale. sarkaal ahaa abaanduulaha ururka 13-aad ee ciidanka dowladda ayaa ka mid ah saraakiisha lagu dilay dagaalka, kaas oo lagu soo tababaray gudaha dalka Uganda, laguna magacaabi jiray Shaakir Biixi. sidoo kale dagaalkaasi waxay mujaahidiinta ku soo furteen hub isugu jira AK-47, BKM iyo qoriga RPG loo yaqaano. dhanka wilaayadda Bakool waxay ciidamada mujaahidiinta maanta weerar dhabagal ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada xabashida Itoobiya oo kasoo baxay deegaanka Yed, waxaana kamiinka uu qabsaday inta u dhexaysa deegaanka Yed iyo degmada Rabluure. lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. شركنا أحمد حوينها مامل كونفور قلبي أيام مانتا كدعي مقالة مقدشو. شركنا أي سياسيين تمعارض كأهيك سهر جيدة madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxa ay ku dalbadeen in la dhaqangeliyo heshiis hore ay ugu gaareen Baydhabo, kaas oo ku saabsanaa doorashada maamulka Koonfur Galbeed. waxa ay sheegeen in Baydhabo ay tagi doonaan xilli horay dhowr jeer ay u sheegeen in laga soo celiyay gudaha magaaladaasi. waa kuwan qaar ka mid ah siyaasiyiinta shirka ka hadlay. kulanka wuxuu daarnaa oo daba socday kulankeeni Nairobi, dhowaan aan mataanaa kusoo gabadweynay. waxa aan warbixin siinaynay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya qaybo ka mid ah. waxa uu ka mid ahaa diyaargarowga loogu diyaargaroobayo inay doorasho mataqaanaa si nabada ku dhacda Koonfur Galbeed ay ka dhacdo. waxaa lagu taageeray kulankan hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa in mataqaanaa dalka ay ka dhacdo qolo walba oo mudaxleedkeedu u dhammaado ama federaal ama dowlad goboleed aan dictatornimo iyo mataqaanaa extension aan la aqbali karin. qodobo noocaas ayaa la iskula soo qaaday. diyaar garow fiican ma muuqdo. heshiiskii Febraayo 2024 Baydhabo ka dhacay waqtigiisii waa dhow yahay, diyaar garow fiicanna ma muuqdo, gaar ahaan maamulka hadda jira diyaar garow kama muuqdo. sidaa darteed mataqaanaa in aan abuurno aan ka shaqeyno jawi si nabadgelyo doorasho u dhacdo oo habraaci doorashada uu bilowdo ayaan ka shaqeynay. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka shaqadeeda mataqaanaa waa qabsanaysaa siyaasaday ka shaqeysaa. dabcan mataqaanaa si shaqsiya wasiirka iyo waa uga shaqeyn karaa, laakiin waxaa loogu talagalay inay ka shaqeyso waa siyaasad. hadda waxaan ka sugeynaa pressure kaan u abuureynaa waxay tahay doorasho la isla ogol yahay inuu qabto maamulka asaga oo dabcan mataqaanaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka amar qaadanaya oo mataqaanaa ay kala shaqeynaysa hawshaas. sidaa darteed xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxana dowlad goboleed koonfur goobeed ah looga fadhiya inay doorasho xalaal ah qabtaan waxay ila tahay in ma aragtay burbur iyo wax loo rabo koonfur galbeed inay ka dhacaan sidii daraad heshiisii ee ka dhaceen koonfur galbeed dagaalada dhig baa ku baabay guriyaha ku dudumeen dadkii barakaca ku kacay haddana waxay la muuqataa in tii oo kale ku sii socoto laakiin waxaan rajaynaynaa in toor maxamed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya inuu arintaas ma aragtay ka dhidhiyo maadaama asii dalka mas'uul ka yahay kaliya waxaan hadda inta u taaganahay waxay ka mid tahay waan waan iyo bal waa yacni ma aragtay hala ogaado doorasho inay soo socoto waqtiginu gebagabo u yahay hadda annaga kulle waxaa noo go'aansan waxay tahay waqtigii in la gaaro hadda bishaan horaanta soo socoto oktoobar in bay dhabo waa la tagayaa cidna nagama celi karto deegaanada koonfur galbeed waa la tegayaa meel allaale meesha maaragta ugu soo sokeyso haddii cirka la diidana dhulka lagu tegi doonaa kulley meesha ugu soo sokeyso koonfur galbeed ee tahay afar sana ma aragtay mudaxileedkiisu ahaa hal san kalena kusii darsaday qof shan san wax qabo waaye ma hadday kula tahay inuu wax qabo karo mana diyaargarowna deegaanka kama jiro waayo dadkii oo dhan deegaankii dhan wuu cabursan yahay deegaankii dadkii waa la cabuuriyo xoruto qowla ma jiro qof qori soo qaada kara ma lahan qof ma aragtay dhihi karan waxaana dhibaatadan i haysad بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waxaa dhegeystayaal warbaahinta Alfurqaan ayaad weli nagala socotaan waxaan ku jirnaa barnaamijka dhuuxa zakada xoolaha nool ayaa laga qaybinayaa wilaayadka islaamiga ah waxaana ka faa'iideysanaya dadkii loogu talagalay degmada Saakow iyo deegaanada hoostaga ayaa laga bixiyay zakada waxaana qaatay dad aad u badan afar koob ayaa laga qaybiyay Saakow waxaana la bixiyay 920 neef oo geel ah arina waa 306 neef wariyeena Cali Aadan ayaa wariyay qaar ka mid ah dadka la siiyay xoolaha wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaal magacayda macla aadan yuusuf waxaan joognaa degmada Saakow ilaahay ayaa ka maxsan alxamdulillaah waxaa la noo qaybiyay xoolo zakaawaad ah oo iska lahaa safadii oo lagu sheegay masaakiinta oo aayada ilaahay innama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiina walcaamiliina calayha sidii ilaahay ku sheegay ay maaragta muslimiintana ay dhaqeen ayaan maaragta hadda aan alaana u joognaa marka ilaahay ka maxsan thuma kadib muslimiinta ka maxsan maxaa lagu siiyay adiga hadda shanna fo ariya markii ugu horeysay hadda kor waa lagu siiyay waa la isin jiray insha Allah intan joogi jiray oo marka zakaawadka ku sugnaa waa la isin jiray mar laba oo la isin waa jirta laakiin say u badnaayeen waa isin jiray insha Allah taala waxaan u jeedinayaa insha Allah taala walaalaha oo mujahidiinta ilaahay gacmooda kor Allah ka dhiga maaragta ilaahay subxaanahu ta'aala gaaladana allah naga jibi gaaladana allah naga jibi wa ilaahay subxaanahu ta'aala sidaa sheegay maaragta ilaahay wa inna jundana lahumul ghalibuna ayuu yiri marka ilaahay subxaanahu ta'aala jundiga kaayna ambay qaalim naqna insha allah ta'aala ilaahay maaragta sidoo sheegay aan rajaynayna insha allah ta'aala السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حق سلوى الدايد عبد السلام الفرقان ادو بلاي مع سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذن محمد يوسف اي ما محلوسي محلوسي نيف قال وان قلت مركه زكتي كوغو ريسي او لو سيميا مصر امي دي كوبا دو ايغو ريسي دلي سي ميقا جيرواد نيف كو ما حشين جيرواد اسي قيل سردكيس سي لو غرتا سردكيس فحلو غرتا وانا ولكا ريت hadda ilka ma ka fiirisan marka se ku gartay way waan inay baam gaay san jirtaa magaranayaaba bismillaah alhamdulillaah adaw allah naga jibi ma maxaluusi wa hal isii neef geel neef geel ee dhidig oo hal aba isii goobta lagu sii wax geey marka saako ma muslimiinta sikri ba isii qayb liga sii liyeeray li isii lagu ali maxaluusi ma sha allah quruba afiyana li isii waxaana la siiyay arisa kawaala oo harakadana siisay aluko masakiina lagu la caawiyay alxamdulillaah ilaahay mahadle ilaahay ku mahadina marka maana faluuti marka shanay fo ariga isiyay alxamdulillaah adawgun adawgun allah jabiyo waxa islaamka dhibaayeen allah ka qabto gaana allah jabiyo ee maqana fo ariga luusi shanay fo ariga isi shanay fo ariga een ayaga dhan waa riilalay waa awray atway dhaqaal way kuwi ugu fiicnaa way markii ugu horeysay oo zakat lagu siimay ha markii ugu horeysay liisi way zakat gaaladana allah jibiyo etiopia allah jibiyo kenyati allah jibiyo insha allah adaw dhan allah jibiyo mareekan allah jibiyo saddex neef ari ah saddex neef luusi ah saddex neef ari dadii ee man qalisina maswaagadane ودقاليسنا سدح نيف عري اني دقاليسان ربا دي داهيره مركي كو رسمي او زكلو مايا مركي لباد وهي بياجدي لباد وهي تي هره مركه سييشه ما قدرت مسو دقاليس وا جوغان هدب وي جوغان ها وي هي مركه اري مو اها مغيلو اها مخوها اري اري غاس حد وها اسكو جوغا 7 نيف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحا كسو دواتا اذا عبد السلام والفرقان ادو كبلا مغا 3 ابراهيم اساق عبد الله هو هي محلو سي مانت خولو هي محيين خولا اري مقانه فلوسي لبنف لبنف ها واي هي حد كور لوسي زي كم ستي كو ورس واي كو واي سدح مقعده داوود اساق عبد الله ماشي نجوبنا وحان جوقنا دغمه ساكو ماخا كجيره ماخا كجيره خولو اي قيبين هيان الشباب اي قيبينيسو او ee u qaybinaysa masaakiinta ilaahay waa mahadle masaakiinta ayiga maanta waa si fiican bay way u wada shaqeynayaan marka masaakiinta aad bay u faraxsantay maanta aad 100% Ibrahim Ali Abdi ee maxaa lagu sii laba neef oo ari ah ee markii ku horeysay lagu sii miyaa mise hadda kor mara lagu sii aniga ha marnee si waajirsan way hay marka ma dhaqaale sarabta soo gaadanay magadaayo adudan karaba adudan karabta ha adudan karaba adudan karabta ha maasha Allah marka waa lama neef yaa kula sax marka ku kaxeenay dadkaas socdaan number uu qoro number magacaad waxa leeyahay Hussein Maxamed Noor haye maxaluusi waxa leeyahay si laba neef oo erie walaayde ilaahay madaxa kor hag leegaala Allah jibi amin ilaahay laba neef oo eri oo dhaqaal ahliisi ahliisi xaqiiqda tii markaa deegaanka saaku ha saaku ha markii ku horeysay oo lagu sii miyaa mise markii labaad waa markii labaad ha laba neef eri waa joogan waa joogan waa dhaqaal sal afar ayihin ha afar ah ha kuwan markii inaad ku dartaar adeys alayra ilaahi gaal hajibi cadaw allah dheebe magacaada hasan isaak magaalada saaku ari bale si ari ari gibeya ari waa laba neef oo ari ah markii uu horeysay boohay markii uu aragtay markaad wanaag wanaag boo arkay ilaahay ba isiyay laakiin walaayda isiyay gaala allah baabi ilaahay waa ku raj ma ku rajaynayna in ay gaalada allah baabi muslimiinta allah madee ilaahi baid al-ama lidinin azimin huwa as-sami qabaad dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa kulan ballaaran oo beesha saruur ay ku yeelatay gobolka Mudug, kaas oo lagu gurfeeyay in beesha u diyaar garowday iska dafcinta duulaanka ay dowladda ku soo qaaday deegaanada ay beeshu ka degto gobolka Mudug. Kulanka ayaa yeeshay nabadoonada beesha saruur ayaa laga jeediyay khudbada xasaasi ah, waxaana beesha ay u digtay cid kasta oo ku soo gardaroota deegaanada ay degaan. Kulanka ayaa muddada u socday waxaa baaq loogu diray ciidamada dowladda ee u nasab sheegta beesha. Nabadoon Cabdi Baliish oo ka mid ah nabadoonada beesha ayaa ka hadlay kulanka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxa waaye waynu isu nimid haddaynu nahay saruur madar kacis. Waxaa la sheegayo oo ilmaha la qalday iyo dagaalka soo waxaysan iyo waxaas baynu ka tashanay annagu dagaal ma rabno. Nabadgelyaan haysana kutubkaas Ilaahay inuu soo dejiyo nagu filan. Waxaan ugu baaqaynaa ilmaha la qaldaayo oo muxuu ahaayay la leeyahay la askareeyo oo la qoraayo oo la waxayayo iyo waxa la sheegayo anagu raali kama ahin. Nabadgelyaan haysana barabax ma rabno, qaxooti ma rabno, xabad ma rabno. Nimca Ilaahay na siiyay diinta Islaamka oo Ilaahay inuu soo dejiyo oo ku dhalanay oo ku dhisanay oo Ilaahay ayaa nagu filan. Waxa kan oo idin sheegaya idaacadan waxaan ka dhageysanay kutubka meel lagu gubaayo oo lagu istaagaayo oo dowladahaas muxuu ahaayay Kanada iyo waxyaaba la sheegayo sidii oo kala laga rabaa meesha tan in laga sameeyo. Raali kama ahin uma dulqaadanayno diinteena rabnaa dooni mayno mana rabno. Waa tashanay gaal hadday tashatay saruur waa tashad anagu saruur baynu nahay. Anagu waxaan rabnaa diinta Islaamka rabnaa mandisku qaraaboy tolkayo waxaan rabnaa wixii muslima waxa la yiri kasoo duma wixii muslim ho ahlu tooba ho war yeelay walaayada islaamigana mar hore iyo mar hore ay waxay dhaheen ayagana waxaad ka soo qabataan oo in soo raaca afisan u fideyna. Waxaan dhahay كتبك إلهي كسور دواد دين تلقى ما عرره والله عرره والله عرره وأن جوانه أنا هو شرن سرور مدرك حسان ليلة قحطي مرة وعرض اللي جش إذا على شذا مال والبا دجال كصعد دبا كصعد جوليا كصعد والروي والنبض السوق قال وأن جوانه ويدين باقينا وإحنا السوق مدر ما عرف سبن جاهلية إيه هديت دتك إسلامك أو أنت قبل هذا المدو أنت أون ولا يدو جوكتو قف قف ساسو في رأي دمالي شرعة دا إسلامك قفتي قفتي قف قفتي قف دول مدا شرعة دا إسلامك سداس واي نبت قليدة واي دين تواي وأنغو هدان هاي باش هير سرور كوكوشان وحانو ديگرناي درسكو ها أغاد والان هلدس ها أغاد قرابة ها أغاد والروي درسو نجد جوغا annagu nabadan haysana saruur madarka xisaan la yiraa cid ku duulan maahin cidii ciidada intabaadna haddii dad noolana gacmaha laaban mayn markaan ku soo dhawaada nabadoon abdii yuusuf xasan foodade oo kelimadka jeediyo kulanka assalaamu alaykum warahmatullahi annagu waxaan nahay beesha saruur oo tashatay ee waxaan ku tashanay inaan la ku soo duulin dadkaas qaraabada aan nala sheeganaya oo degmada xar dheer jooga ama gobolka mudug waxaan ka doonaynaa inaysan nagu ajarmin dad islaam ahaanahay muslim baanahay waahbinaynaa hadday eebta qofkii soo dhaaftana haddaba sharci kutubka kugu baneyn inaad la ku jahaado waa ku jahaadaynaa ha naga joogeen dhib ma rabno dhib waddankoodii uga soo tageen ilmaha yararka qaraabada aanahay oo la soo marin habaabshay oo qoryaha loo soo dhiibayo oo dhiiggooda iyo dhibaatadooduna dhibayso dadka soo marin habaan ilaahay ka baqeen ilaahay ha ka baqan haw laabteen iibaankana allaha galsho iyinkuna ka soo baxeen waalid dawladda waxaan ka rabnaa waalid ku codsanayna oo geed gaaban iyo geed dhowr kureyna in ilmuhiisa ninkii ilmo uga jiraan oo kala baxo anakana aan dhibaato iyo colna loo horseedin hadii col iyo dhibaato na loo horseedo dad muslim ahaanahay waxaad ogaanaysiin gobolada gobolka degmadeena ku waa nabad nabad baan ku haysanaa qol aan ku duuleyna male sabab nagu ma duulaanaha dowla ma naqaan isma waxna ma siiso waddankayga aan u dhalanaan joognaa inaan nala dhibin haddii dhib naloo soo qaado waxaad ogaanaysiin waxaa idinka soo horreeya inaan naku iyo idinku isku barqabayno oo masaar haddaan haysanno iyo faas haddaan haysanno iyo torri haddaan haysanno iyo haddaan tuulinku gubi karnaa idinku gubayno waxaad ogaanaysiin hana soo aadinina haddaadna soo aadiin awaaqib xun baad nagala kulmaysiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu odayaasha beesha saruur ee kulanka ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon maxamed xasan cadaawe haddaan nahay beesha saruur sidaas ikhyaartu sheegtay ayaan ku tashanay waxaan ku tashanay kitaabka ilaahay oon qaadanay inaan wax dambe aan siisanayna uusan jirin sidii aan u qaadanay aan maaragtay aan u jecelnahay inaan ku noolaano inta yaroo noolnahay oon ku dhimanno oon ku soo baxnaan jecelnahay wax aan ku bedelanayna oo adduunyada maanta joogaahi ma jiraan wixii hadiyaddii ugu weyneedoo ilaahay adduunkan ugu talagalay aan helnay oo aan qaadanay mana ka laabanayno waxaan ku bedelanayno iyo mabda' kale oo hadda naga soo wado ama nala gelinsii karaa ma uu jiro waxaan ugu baaqaynaa inta yacni maaragtay haddii alla ku roon yahay mabda' kale wadata oo duufsan inay ilaahood u laabtaan adduunkan wax yar weeye diinta islaamka ayaa adduunkan ilaahay ugu talagalay gaaladuna waxa ay ku cadweydaa waxa weeye waxa macaantaah oo ay qabto iyo dadka ku dhaqma sharafka uu leeyahay ayaa maaragtay ay gaaladu ku xun tahay waxay rabtaa sideeda inaan noqonno oo aan haddii alla ku roon yahay naaguhu isguursadaan oo nimanku isguursadaan oo khamrigu uu noqdo waqaf oo haddii alla ku roon yahay dimuqraatiyada la sheegaya waxa weeye qofkii rabaahu isagoo qaawanuu suuqa mari karaa nin la hadlaayo maleh naagtu weesqaawe ninku weesqaawaa dimuqraatiyada aada maqlaydaan waxaas weeye annaga ayaa maaragtay xaqa ku taagan waxa weeye gaaladu qurun bay ku nool yihiin waxa ay ku nool yihiin inaan maanta aan ku bedelano diinta islaamkan qaadanana mana dhacayso gaalada jabka ku dhacayo amxaarada oo weligeed nala colahaad haatanna rabta inaanaan lug aanaan iyo aanaan isla helin haddii alla kura laba lugood oo dhulka maaragtay haddii alla kura lugay dhulka ka qaadeena midda dambena aan qaadna weeye waqtiin gaalo aad u tooyada naga dhaxayda amhaariga anaga maanta madaxa dhulka ku hayda Soomaaliya aqaliga ka gashay laakiin maanta waxay ku taagan tahay xidadadii ugu adkaay oo diinta islaamka nimana jooga aanu ogoleyn inay san soo dhigan dhulka gaal Itoobiyaan oo degmada xar dheer iyo dhaafabada lugeyha waad arki lahayd hadii aan Ilaahay qudradiis walaayada uusan ku sabeen waa xaqiiqo dhekadeena iyo dhulkeena ayaa loo socdaa waxaana loo quri la yahay diinta islaamka oo hadiyada qaaliga ah koob iyo badda dheer oo aanagoo aan badneyn oo Yurub aan ka dhul weynahay ama ka bad fiicanahay ayaa naloo quri la yahay loo socdaa baroorta ordiga orgoga waa ka weynta Mareykan waxaan ka hayna lama arko oo ugu tun weyn gaalada waxa uu dayaaradaha noogu wareejaa waxa weeye in aan anagu islaayno oo hadii alle ku roon yahay dadaw asagu dhulka u haro raba diinta islaamka yeesan ka dhalan geeska afrika u leeyahay anagu inaan wada qaadan oo dad dhuni qaatayaal oo ay diintaas la cilaytaan ay rabaan oo aan anagu islaayno oo dad ay ayagu duubsadeen ay dadka kale muslimaanta la diriraan waxaan nin hore aan hadlayo waxa arka Soomaalida sida gaalku ay maaragtay ay yeelaydo wuxuu yiri afrikada gumaysuhu qalday oo kala qaloonaysa waxa qaar baqaar loo dul dhigay ha is qalfaadeena oo hadda qeyrkiis kaara waa ninkii qalay walaalkiisa oo marka waxa weey inaan anagu in yaas dhameyno oo hadii alle ku roon yahay qurtub iska dhigno dalka sidaas bada dheera loo socda horta marka hore kitaabka Ilaahay weey waxa la burburinaya oo loo socda masa burburaya waa si badanaya ka bacdina waxa weey dhulka dheer oo aan haysano xabtaas alla nasiyo aan dawladaha Yurubka ah waaweyn ay san haysan aalaleeyaha saal loogu quuray nimankan haddana islaamnimada lufta la galay waxa weeye waxaan idin leenahay kitaabka Ilaahay ayaa beesha saruur qaadata dibna uga laabameydo ninkii aan kitaabkaas la qaadanayna walaalkood ma aha waa ballan ha ogaadeen anagu waxaan leenahay dadka walaalaha oo gobolkan mugdug degan diinta islaamka ayaa nabadgelyadu ku jirtaa diinta islaamka ha qaateen dhammaantood ha qaateen aan leen kitaabka ilaahay ayaa barwaaqo dhamma adduunyo aakhira ku jirtaa wixii ka soo gudbahay waa cadow yacni maaragta u kaalmeynaya gaalada weeye gaalada cadow u kaalmeynaya weeye war kitaabka ilaahay aan qaadanno haddaan nahay beeshaas mudug degan oo walaalaha ah iyo dadka kale walaalahan yaa oo ka sii xageeya kitaabka aan ku dhaqanno asagaana anfaca asagaan ugu filan wixii kaleeto quraafaadi aakhirana seeg gagab adduunyada ku noolaaw aakhirana naargal weey iminkana waa nabadoon Xuseen Roble afrax oo kelimad ka soo jeediyay kulanka waxaan nahay odayaasha beesha reer Saruur ee shir isugu yimid shirkaasina oo ku socdo wacyiga jira iyo dhibaatada ku soo foolay dalka iyo dagaalada ashaada la dirirka ee waddanka ka jira waxaanu leenahay haddaan tashanay oon aragnay in dheer garad ahaan dhibaatooyinka reedaheena ka dhacay ama hadda soo foolay inaan u digno dadkeena oo aan diinta islaamka ugu yeerno colaadana uga digno waxa kaloon leenahay wax dhibaato oo ka xoreyna oo dadkeena iyo dalkeena haysta oo culaysa nin kasta ha maqlo ma jiraan anaga dhibna ma haysto ayagu inay dhib noo keenaan mooyee anaga dhibna ma haysto waxaanu leenahay cidina ma gumaysato cidina ma dhibto yaan inaan dhibna loo keenin baan ku talinaynaa waxa kaloon leenahay dadka ilmahooda soo diraya ee dagaalka u soo diraya ee talada Xasan Gurgurte qaadanaya war Xasan Gurgurte ilmahaasi meel buu geystay dibadda uu geystay walaalihiis iyo kuwi oo dhale kuma jiraan dadkan dhimanaya ama dhaawac maayana wax xaq ma seenaayo ma u tirsana hal xabo ku falay maayo war dadku haduu aqli leeyahay wiilkiisa diya ka qaadan maayaan cidina uma jiro haduu jaban yahay u baaneen maayo war Xasan Gurgurte lacagtu soo qaatana dadka waalidinka wax kama seenaayo warna walba inuu gaado ku filaw ilaahay ka cabso aqligaa ka shaqeeyo wiilka yarka ee qaadka ku shaqeynaya iyo wax yar ee qamriga ah iyo wax yar ee balaqaha loo lulayo nafsadiisa iyo adimadiisa inuu ku waayo ay halisu tahay nin walbo haddii muslim tahay dhibaatada maanta dalka ka jirta ka badbaad haddana ka badbaad anagu waxaan joognaa dad وتحت الولاية أنا هاي وحنو جوجنا دجان كان يجي هذا أنا جا كلي أنا صرور أنا هاي إذن لالما أنا جا سو عني أنا جا أقرا عني أنا دجنين بحنو أنا جا أقرا عني دجينا نبقى إسكداي دتك أضيع شيء قري دتك ويريا وعلامة سينهن علامة كل قدونتا ويل كدمنا يا أمر دعوة مايا وحه أقول يلا ما أركو يعني دتك دتك هذا اللهودن يعني دتك اللوجوين إلهي أنا كعبصلا كو حمر جوجان والله هلا نا وحنو لنا وعرور تأذ صدر إذان وحبك كم أقول ما شاء الله صدر إذان والكود إيه ولا له ذا كباب أي دبعته واي وحدو صهور صدر إذان وحسو هلا يانو نمجيران نوال با ولا الكيس أي ول كيس أي عدي تلك أي ليس نبضها أقو باقانو لنا هاي وحن مد السلام كأوشي جينا تقال ككذا أي إثيوبيان ككذا أي هدوا دكتين صومالي أي إثيوبيا أي علاج كذا حيدا أي عداود دوز أنت جرسن تهاي وأنا كفرح سنة هاي طلكودي وخي مدين إن دت صومالي الله يان ربعين هدي ما أنت لباب أشي إلهي هباب يان لنا إلهي هباب يان لنا إلهو عدي إسلام ككذو ليدا قالا هدنا قالا إثيوبيان ودرن يهاي إلهي يوباب إلهي يوباب taasan leenahay waxaan soo jeedinayna anagu hadda anaga tashanay falaadaan ogaanay waxa xagga xus weyn ka dhacaan ognahay waxa meel walba ka dhacaan waxa galcad ka dhacaan ognahay ilmahaanu ilmahaas ay kamid yihiin kama awood badna waxa la moodayo oo lagu dadaalayo waa uu aan dib galwaayo dadka naga way u digeyna cunugi ka soo baxaya irga u furan islaanima u furan waalidnima u furan walaalnima u furan ولا يدا وقت أن أرجعنا وحي نقول هذين إد أت كان سطانه إدو قال كاسكاس ولا حنيسة قعنتوا وإذن فرنته إنت أصلا نكهة سنها بلقات ورقة إن نوقع بحياة نفلم ماي ورد صار نكهة سال لابو إد دتك قريص إنه أوسن لين سوا إنه دجال قليو أما إنه كيس قليو دونه كجوجي أنا وحدان بيش هير سرور نهوا تشرني علنا هيستئي عدو نهستنا نلقف جن ماي يعني عل يدبنا لوكين وحنو لا ناي دتك حسن شيقلي هي قبائل كان معوسلي كأبوريا دتكي لا تبى براي أو ملتري لقى دقي أو بنجراف لو بحي أو لو بحي هرم عس لو بحي أو جرجر لو بحي أو ملتري لو بحي أيا وحبتري واي ويلش والله الله يربا معوسلي ذا قد أيو جنب ذان أيو قد يدوفي سوق تان مدن آنقون والله باب يربا ورويلش أنا يعني لك باب بينه هذا كحسن شيق حسن شيخ نيف غور انو جيدا كما وابتو واي وو يابن يا اسقا يابن ددك لاين ايونا ددكيسو كوم جيرو بقاله او سو قاتنا علمان اي والدكود واخ كوماله بيلها درسكا وحان لينهي بيلها درسكا هو درسكينا كو دولنينا يان ليدن قياني نو والبا دنتي ساغرتو ددكيسا هايستو انو وحان ربنا هدان بيش رير سرور نهي ان انان بيل ولالهنا كو دولين beeshin ugu soo duusha oo aanu aragno in dalkeena xal haduu yimaad cid u turayo lama arko dad iyo dunida turmaaye qoladii macsuuleeyo ugu soo duusho dariskayagaana hooyaan iska dhahayna anuu intaas aan leeyahay dadku islaam ha noqdo ilaahay ha ka baqo ilmahayaan la hodin xasan gurgurta dhaqaalaha oo ummada ku baabeenayo anuga oo soo diray iyo aabihii hooyada ma seenayo dagaalkan ilmuhu su kamid maaha hal iska jiraan u leenahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وركنا وحاج علي عبد محمود او كلان كهدلي وان كهدلي ماشا مانتا ان جوجو كلان وي وا كلان سرور وا شر سرور وا سنبد وحان اسو نبد حاجوينكا وحيابا ودنكا كسودان اسو نبد او امان ندغيسنينو امان اوغي سو دو وحان ليهي انغو وحنا بيش سرور اودياشي سرور با نهي وا سنبد waxaan maanta ka wada hadalnay waxyaabaha socda oo gobolada ka yeeraya oo xarreer aan ugu dhow ka yeeraya ayaan isugu nimid waxaan la hadlaynaa marka hore nimanka saruura oo madaxda oo xarreer jooga oo dawladdu soo qortay oo ilmaha saruur meelba ka keenay ayaan maanta marka hore baaq u direyna ayaga waxaan leenahay nimayo maanta saruur hagumaadinina ha ilmatirinina ha baadiyeynina anagu waxaan nahay beesha saruur waa degannahay colnama hayo waxaan ka cabsano ilaahay moogiyo wax kale ma jiraan waxaa noogu soo duuleedeen waxa naga qabaydaan midna male waxaan nahay meeshii aan joogna nabad aan ku fadhinaa waxaan idinka rabnaa inaadnaan maanta saruur aadna baadiyeyn adinkuna aadna nagu xadgudbin intaas waa idinkula talinaynaa waxaa wehlida annagu waxaan nahay meesha aan jirno nabad waaye nabad weeye nabad aan ku barinaa ku joognaa diinta ilaahay aan ku joognaa kitaabka ilaahay aan haysanaa wax isdhaca iyo wax isdila iyo wax murana midna ma joogaan kitaabka ilaahay oo aan ku dhaqanaho dadka iyo duuyada iyo daaqayaga aan ku haysanaa intaas waxa dheer wadankan wadan Soomaaliyeed waaye dadka ku dhaxeeya anaga qolo darisa oo maanta wadankayga u soo duuleeyda ma jirto qolo aan u ogolnaa wadankayga male waxa waaye nimo walba xuduudkooda iyo dhulkooda ay u talinayaan anagu hadaan beesha saruurnahay wadanka aan joogno maanta qolo noogu soo duuleeyda iyo qolo noo soo adeeyda iyo qolo aan u ogolnaa ma jirto hadaba ha ogaadeen inta daris lagu meersano oo walaalahan yahay ogaadeen waxaan kala sheegaa wadankan wadan Soomaaliyeed waaye marka hore gaal looma ogola nin la socdo looma ogola waxa weey hadda ka hora ingiriisa yimid waa ka haaday talyaaniya yimid waa ka haaday ninka saayibid waa ka haaday mareykana yimid waa ka haaday diinta ilaahay aanu ogolayn inuu salka ka dhigto diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay aanu ogolayn hadda ka hor talyaani subax uu baxay nima la hadlay talyaani subax uu guuray oo joog waa sariix uu dhisay iyo buundooyinka uu dhisay uu ka haaday nima la hadlay wuxuu yiri dawla shadaba deeba uu noqdaa goor hadow dambe dinacad geeda haajir marow dabal goobaahe talyaanina wixii uu xukumay dowlad guur noqoye waxa loo diyaarsado maqlo waa degtiin helaye haddii uu dagaaltami lahay waa darsanayaahe sida naag dalaaqa u dhacdo uu duubto qalabkii uu yiri marka waxaan ku soo gunaanada annagu islaam baan nahay islaam baan nahay haddaan islaam nahayna wax alaho nahay ma leh al hanoo keeninina ninkii col noo keenana waa aan la jihaadayna nin walba ogaaw ilmaha la duufaayo oo birta loo dhiibaayo oo qoryaha loo dhiibaayana kuwa ayaga tababaran ah waxqaba waayey kuwa tababaran oo tababar ka soo baxay ayaa waxba qaba waayey waxaan idin leeyahay annagu wax olanama hayaan beesha saruuraa nahay degaankaygu waa nabad dalkaygu waa nabad nimanka hadda markaan duulaanku ka soo socdo galmudug nin walba waa ku ehbinaynaa wadanka aan joogno oo saruur joogaha isku soo gelin al uma ogolin wadankayaga dagaal uma ogolin colaado nama haydo nabadaan ku joognaa kitaabka ilaahay aan haysanaa nin walba warkaa dhageyso maqal wabillaahi tawfiiq naqiibka beesha saruur cali maxamuud maalin ayaa madasha hadalka soo jeediyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هل كان وحا يسوغو يميد وحا قردك وضياشة يا علمدة يا دمان ماركت هرجوغ ياشة باشة سرور وكتشان يا ماركت يي adawga ilaahay oo soo duulay oo jooga xarar dheere iyo qaybo kale oo kamid ah gobolka mudug sidii ay ula tacaamuli lahaayeen ugana isagana difaaci lahaayeen khatartooda iyo maaragtay ay ku soo duulida shariicada islaamka ay ku soo duuleen waxaanay isla garteen in maaragtay ay af iyo adin intaba ay isaga dafciyaan dadkan maaragtay kitaabka ilaahay adawgiisa noqday waxaan marka u sheegaynaa dadkaas jooga magaalada xarar dheere ee Xasan Gurguurte oo soo dirsaday iyo qaybaha kale ee gobolka mudug dadkan maaragtay isku Xasan Gurguurte soo dirsaday oo ka soo horjeeda ku dhaqanka shariicada Islaamka in ay la kulmi doonaan cawaaqib xun duyadana ay maaragtay wixii ka dhacay goobihii hore sida Cawsa Weyne iyo meelo kale oo waxa weeyaan cadawga Ilaahay ay mujaahidiintu ku asiibeen inay sidaas oo kale iyaguna ay sugayaan halaag adduunyo iyo mid aakhiro intaba waxaan marka intaysan halaag samin ka hor aan leenahay nimanyahu Ilaahay u soo noqda diintiina u soo noqda waxa aad ku jirtaana ka baxa ayaan leenahay intaas haddana bacadigeed garadka iyo odayaasha iyo maaragtay odayaasha reer saruur waxay u tahniyadeeyeen maaragtay soo dhaweeyeen una duceeyeen mujaahidiinta maalin dhaweeyd amxaaradii maaragtay ku gumaaday maaragtay gobolka Bakool halkaas ayaa maaragtay waan u duceynayna waan garab taaganahay waxaanu leenahay ilaahay sidaas markastaba mujaahidiinta ha u guuleeyo cadowga kusoo maaragtay diinta islaamka kusoo duulay hadduu yahay murtad soomaaliya iyo hadduu yahay gaal dibadda laga soo keenay intaba ilaahay maaragtay ha dabar jaro ilaahayna maaragtay ha baabi'iyo ku dhaqanka shariicada islaamkana iyo dadka muslimiinta ee mujaahidiintana ilaahay ha kor yeelo sidaas ayaan leenahay mar kale waxaan u baaqaynaa dadka maaragtay dadka marin habaabiya oo maaragtay dadka makasta iyo maangaabta maaragtay ugu yeera inay maaragtay la dagaalamaan ku dhaqanka shariicada islaamka cadowga islaamkana ay noqdaan waan ka waaninaynaa waxaan leenahay hawsha foosha xun oo aad ku jirtaan waa laydinku ogyahay laydinma mooga ka baxa waxaas waxa weeyaan dadka aad marin habaabinaysaan iska daaya dadka dhallinyarta oo iyaguna hawadooda caabuda oo muqadaraadka uu maaragtay ka adkaaday oo inay meel ay maaragtay uun calaq iyo khamri iyo sigaar iyo qaad iyo qamaar iyo balaayo maaragtay u taagan inay iyaguna maaragtay usoo noqdaan diintooda iyo maaragtay shariicadooda inay ka baxaan fisqiga iyo inay ka baxaan maaragtay diin xumada oo ay usoo noqdaan maaragtay dadkooda diintooda iyo amnigooda inay usoo noqdaan sidaas ayaan maaragtay mar kale iyo mar kale intaba aan u sheegaynaa si guud waxaan leenahay dadka kusoo duulay shariicada islaamka wanimayahow waad hodan tihiin waxa weeyaan kuwii idinka horreeyey sida aad maqlaydeen amaba aad aragteen ayaad idin qar saaran gacanta mujaahidiinta idin gaari doonta ilaahay awooddiisa ayuu idinku qabanayaa mujaahidiin baa ilaahay idinku salliday idinkuna sallidayaa nimayow iska daaya waxa aad ku jirtaan ka soo noqda ilaahay maaragtay ka cabsada saasaan idin leenahay haddaad diidaanna wixii waxaad arki doontaan ku dhacay khayrkiin iyo kuwii maaragtay idinka horreeyey ayaan ilaahay idiin weydiinaynaa inay maaragtay idinku habsadaan annaga nalaka xurayn maayo wax cadow la yidhaahdo nalaka xurayn maayo waxaan nahay dad deegaankoodii jooga dad diintoodii islaamka ku dhaqma ayaan nahay cid kasta oo maanta shaatiga xasan sheekh maxamuud gashan ama madaxweyne u taqaanaa fitno ayay meeshay ku joogaan la joogaan annagana waxay haddana la jecel yahay inaanna fitnayaan waaye mana ka yeelayno ilaahay ayaana maaragtay ka magangelaynaa annaguna af iyo adin waxaan leenahay ayaanu isaga dafcinaynaa ilaahayna waxa weeye ciddii xaqa maaragtayay ku taagan ayaa ilaahay u gargaaraya gargaarka ilaahay aan haysanna haddeerna aan sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah kaasi waxa uu ahaa naqiibka beesha saruur cali maxamuud maalin uu ka hadlayay kulan beesha saruur ay ku yeelatay gobolka mudug kuna caddaysay in ay u diyaargarowda iska difaacidda duulaanka ka dhanka ah deegaanada beesha ay degto mudahan caawo intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي